القاعدة الثانية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ولو الشركين ومانزو ولكوا كسيم ما دعوناهم sisi hatukuwaomba wale tunaowaomba, watawajahna ilayhim na kuelekea kwao, illa litalabi alqurba washafa'a, isipokuwa kwa kutaka kwao watukaribishe sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watujiongeze karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na watuombee shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، حقيقة دين سافن يكيي الله سبحانه وتعالى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. نوالي ونوفاني وينجينيو كواني والينزي ni walinzi wao, wao husema sisi hatuwaabudu hawa isipokuwa wapate kutujiongeza tu kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno haya waliyozungumza asema: inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله أكويت وتها وكوا نواونغو حقيقة يي الله موونغو تنا كفيري كويفو أكويت وونغو نجوياك أكويت مكفيري الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الشفاعة, na dalili ya kuwa walikuwa wakifanya hivyo wakiwaomba wanaowaomba wakitaka shafa'a yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wawaombe shafa'a, qawluhu ta'ala: waya'buduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, na wanaabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala viumbe ambavyo haviwadhuru wala kuwanufaisha. Wayaquluna, kisha wasema: haulai shufa'auna عند الله, هوا نيوامبيزي ويتو واتكاو توامبيا كو الله سبحانه وتعالى, بمعنى واتكاو تشفاعيا كو الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان. نشفاعة زمجوانيكا بجوانيو بويلي, شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. Kuna shafa'a ambayo imekanushwa katika Qur'an, Allah ameikataa. Na kuna shafa'a ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikubali na imethubutu shafa'a kama hii. Fashafa'atul manfiyya, shafa'a ambayo imekanushwa na kukataliwa: ma kana tutlabu min ghairi Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah, ni ile ambayo huombwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kile ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu qawluhu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, anfiqu mimma razaqnakum, toeni katika vile tulivyowaruzukuni, min qabli an ya'tiya yawmun لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قبل هيجفيك السيكو أمبايو هبتكو نبي أشارة ولا أرفيكي ولا خلة ولا هبتكو نورفيكي ولا شفاعة ولا هبتكو نوم بيزي والكافرون هم الظالمون. وكيانغالية هي آية utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha jambo la shafa'a, na hii ndiyo ile shafa'a iliyokataliwa, aina ya kwanza katika aina mbili za shafa'a. Washafa'atu almuthbata hiya allati tutlabu min Allah, na shafa'a ambayo imethubutu inayokubalika ni ile anayoombwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washafi'u mukarramun bishafa'ati, na yule anayeomba shafa'a Allah humpa nafasi na kumkirimu kwa kumpa fursa ya kuomba shafa'a. Walmashfu'u lahu man radhiya Allah qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhni, na yule anayeombewa shafa'a ni lazima awe katika wale ambao Allah amewaridhia kauli zao na amali zao baada ya idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana mwanzo kabisa ni idhni, sharti la kwanza Allah akupe idhni. Kisha sharti la pili ni kuwa yule anayeombewa shafa'a ni lazima awe katika wale anaoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Na hiki kipande cha aya, ayatul kursi, kiko wazi kuwa shafa'a haiwi isipokuwa baada ya idhni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya nyingine wala yashfa'una illa liman irtada, kwa hivyo lazima awe yule anayeombewa shafa'a ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni qaida ya pili, anna haulai almushrikin lam yakunu ya'taqiduna fi ma ya'budunahu annaha takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumit. Yataka tuelewe kuwa wale washirikina wale wa kule nyuma hawakuwa wakiitakidi kwa yale masanamu wanaoyaabudu kuwa yaumba ama yatoa riziki ama yaleta uhai au umauti, bali ukiangalia vizuri katika adilla za Qur'an utakuta kuwa wale washirikina hawakuwa wakiabudu yale mawe mnaoyaona ya masanamu yale, bali kuna watu ambao sura zao zimewekwa katika yale masanamu, wale ndio waliokuwa wakiwakusudia. Sitofahamiana. Allah subhanahu wa ta'ala kusema afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra. Ukiangalia tafsiri za wanaovioni utakuta kuwa huyu alikuwa ni mtu mwema kisha akafa wakafanya kadhaa shakaabudu. Na ushahidi wa wazi zaidi, Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia wale wanaowaabudu washirikina katika masanamu akasema amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Na hii ni dalili ya wazi kuwa wale walikuwa wakiabudu maiti. Amwatun ghairu ahya, na jiwe halisifiki na sifa ya umauti na uhai, sababu jiwe ni jamadi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Na wanaofufuliwa nani? Fufuliwa watafufuliwa na Adamu na majini na wale atakaowafufua Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe wake. Lakini je, jiwe litakuwa siku hiyo litafufuliwa? Sababu halina uhai tangu hapo, ni jamadi. Nafikiri muona vizuri. Kwa hivyo ukiangalia vizuri utakuta kuwa hao walikuwa wakiitakidi juu ya vile wanavyoviomba na kuviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa havina uwezo wa kuumba. Walikuwa wakiitakidi hivyo, havina uwezo wa kutoa riziki wala kufisha wala kuhuisha. Haya yote kwa wao walikuwa waitakidi ni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na dalili ni ile aya tuliyosoma, qul man yarzuqukum min as-samai wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al hayya min al mayyit wa yukhriju al mayyita min al hayy wa man yudabbiru al amr fasayaquluna Allah wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kwa hivyo hawakuwa wakiwaabudu kuwa waitakidi hawa waumba ama watu wa riziki, la, wa innama kanu yaabuduna ma yaabudunahu zaimina annaha wasa'it tuqaribuhum ila Allah. Walikuwa wakiabudu vile wanavyoviabudu wakidai kuwa ni wasita watakaowafikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa wakisema katika maana ya maneno yao, inna Allah ta'ala la yusalu ilayhi illa biwasitati awliyaihi, huwezi kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kupitia kwa vipenzi vyake, tena wale almuqarrabina minhum, wale waliokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, mitume, malaika. Wakamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala kamuluki albashar, kama wafalme katika wanadamu, kuwa haja zao watu raia hufikishwa kwao kwa kupitia mawaziri, kwa kupitia watu waliokuwa karibu na yule mfalme. Fashabahu alkhaliqa bilmakhluq ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira, wakamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba na viumbe, na Allah ametakasika kutokamana na hayo wanaoyasema hawa madhalimu. Kwa hiyo wao walikuwa wakidai kuwa vile wanavyoviabudu vya wakaribisha wao na kuwaombea shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha al-Imam al-Mujaddid akataja dalili qawluhu ta'ala, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwa hivyo wao wasema kuwa sisi hatuwaabudu isipokuwa wapate kutujongeza na kutuleta karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa alhamilu lahum ala ibadatihim. Kwa hivyo kilichowabebea wao kuwaabudu wale wanaowaabudu ni ili wawaombee shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wawe ni watu wakati baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafikishia maombi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama kusema sisi ni waovu, tuna madhambi, kwenda moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata tukubali. Kwa hivyo twende tukapitie kwa fulani, kisha yule fulani ataelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakubali shafa'a yake atakayotuombea. Kwa hivyo dalili ya kuwa walikuwa wakiwachukulia wale wanaoabudu ili wawakaribishe kwa Allah ni hii, na dalili ya kuwa waitakidi watawaombea shafa'a, wayaabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. إذن لم يعبدوهم لاعتقادهم أنهم شركاء لله في الربوبية. هواك وابود ولي ونوابود إتك وسباب ويتكيدك وهاوني وشركة والله كتيك وتنجك زواك نوليزي، لا، ولكنهم جعلوهم شركاء لله في الإلهية. كلي أمباجو لتكفاني أنك وشركيش بمجن الله سبحانه وتعالى katika ibada. Na hili jambo la ajabu sana, wale washirikina wa mwanzo kama tutakavyokuja kuona mbele insha Allah kuwa walikuwa na afadhali, waitakidi kuwa Allah ndiye aliyewaumba, hana mshirika katika hilo, na yeye ndiye anayetoa riziki, hana mshirika katika hilo, mwenye kuhuisha, mwenye kufisha. Lakini wapo katika wale wanaodai kuwa ni katika Uislamu, wanaoitakidi kuwa kuna wengine ambao ni washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba, katika kuhuisha, katika kufisha, katika mambo yote ya rububia. Hili huwezi kuamini kuwa leo kuna watu waliitakidi kuwa wapo katika watu wanaosema kuwa mawalii waweza kuumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili wamelizungumza wazi kabisa baadhi ya dua wa tasawuf katika asri hii tunaoishi, kuwa al-awliya yakhluquna al-ajinna fi butuni al-ummahat, mawalii wana uwezo wa kuumba watoto ndani ya matumbo ya mama zao. Kisha akasema, lakini hili sisi hatulitangazi kuogopea sije mwanamke akafanya uchafu wa zina kisha akipata ujauzito atasingizia kuwa wali ndio aliyeumba. Simshawapa nafasi sasa. Hebu hii simkali. Subhanallah. Hivi aweza kusema mtu, kwa mfano wewe, akaja mwanamke ana ujauzito, shekhe ulisema haya maneno, akakwambia wali ndiye aliyeumba huyu mtoto, utamjibu nini wewe? Ukisema hutaki, si kweli, bimaana ile mambo uliyozungumza pale si kweli. Na ukikubali, umekubali jambo la ajabu sana, itakuwa umekubali watoto wa miujiza tena wengine, yani bali na Isa alayhi salatu wassalam ambaye amezaliwa bila ya baba. Kumbe kuna wengi wa kisufi uzaliwa bila ya baba. Ama ajabu haya, yani mambo ya ajabu sana, i'tiqadat batila. Wallahi wakati mwingine ukimsikia mtu azungumza sema alhamdulillah alladhi afani mimma btalahu, huu ni mtihani shekhi. Mtu aitakidi itikadi ambazo haziingii kabisa, la katika Qur'an wala katika sunna wala katika akili timamu. Ndio pale mwanamtu asema alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunna wal aql salim. Neema ya Uislamu na sunna na akili timamu ni neema kubwa sana. Kwa ukaona wazungumza maneno kama haya, na haya yamezungumza wazi, wakaitakidi kuwa mawalii waweza kuumba basi na Allah subhanahu wa ta'ala, bali kuhuisha na kufisha, si wao hutoa visa walivyovibuni wao na si kweli, wakamsingizia Abdul Qadir Jailani kuwa alikuja akamkuta muridi wake iwalia kisa kama hicho. Kisha akamuuliza, kwa nini walia? Mtoto wangu yamefariki akiwa mdogo. Lini? Leo angoja. Eti akamfukuza malakul maut mpaka akampata, akamwambia nipe ile roho ya yule iregeshe. Kweli kikisa wao waitakidi ya sana, nipe roho ya yule kijana kulile mtoa roho. Ah bwana, mimi nishaamrishwa nitoe. Yani kama ni kikapu cha sokoni. Wallahi wa rabbi. Sasa mwisho utokea nini? Wasema wakaanza kuvutana, wakavutana. Wali akamshinda nguvu malakul maut. Akavuta kile kikapu, roho zote siku hiyo zikaregea kwa watu wake. Zote zikaregea. Sasa tamatun kubra yaja hapa sasa. Malakul maut akaenda kumshtaki Wali Abdul Qadir Jilani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ya Rabbi, wali wako Abdul Qadir Jilani amenipokonya mpaka zimerudi zote kwa watu wake. Eti akamwambia, kwa nini hukumpa ile moja tu ikawa yameishia pale? Wewe unkwenda kushindana naye ya nini bwana? Astaghfirullah. Yani idha wasala ila hadha alhad min as-sakhafa, sallallahu alayhi wa sallam, yani kifikia hadi kama hii ya ujinga na jahal, ni hali mbaya sana. Na sasa hivi, na hili jambo nadokeza kisha nirudi, kufar wanabidii sana, Waislamu wafate dhehebu la tasawuf, wanabidii sana kuwapeleka Waislamu katika dhehebu la tasawuf, na watu hawaoni mbali katika hili jambo. Leo mpaka dualul kufur kubwa ziko tayari kusapoti na kusponsor mambo ya kisufi, wako tayari kabisa. Kwa nini? Tizameni kitu kimoja, sasa hivi ulimwengu unavyokwenda na hawa vijana wanaosoma secular ilmu hii ya dunia, huwezi kumdanganya mtu ambaye ana akili timamu na itikadi mbovu kama hizi ukamwambia huu ndio Uislamu. Huwezi, sababu watu akili zao zimefunguka. Mara nyingi ukimwambia atakubali kile ambacho kina qala Allahu qala rasulu, si kwa akili yako. Kwa hivyo ikiwa litakubalika dhehebu la tasawuf, kwa mfano watu wakalikubali, kisha vijana wa Kiislamu wakapelekwa kwenda kusoma ilmu kama hizi, wakirudi kwao wakakuta watu wao waitakidi itikadi za kipumbavu kama hizi, moja kwa moja katika nyoyo zao wataingiwa na nini? Na shaka na Uislamu. Hivi Waislamu tuitakidi sisi kuwa kuna mtu waweza kushika roho akazivuta akaziregesha mahali pake? Yani kisa kama hiki cha kijinga kijinga umwambie mtu mwenye akili zake atakubali? Lakini ikiwa hajui kuwa huu ni uongo, yeye waona ndio Uislamu sahihi huu, basi umemtia tayari shaka katika Uislamu. Kwa hivyo ajiali zitakazokuja baadaye zitakuja kuuacha kabisa ikiwa huu ndio Uislamu. Kwa hivyo hii ndio khita ambayo sasa hivi yaendelea vizuri sana, lakini wayamkuruna wayamkuru Allah, wallahu khairul makirin wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Allah ndiye anayepanga vizuri zaidi kuliko wao, wallahu musta'an. Turudi hapa. Dhakara shaykh anna shafa'ata naw'an. Ash-shaykh rahimahullah ametaja kuwa shafa'a ziko kwa namna mbili. Ya kwanza ash-shafa'atu al-manfiyya, shafa'a iliyokanushwa na kukataliwa. Wa hiya allati tutlabu min ghairi Allahi fima la yaqdiru alayhi illa Allah, na hii ni ile inaombwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio waliokuwa wakiitakidi wale washirikina wa mwanzo. Kwa wao wakachukulia shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kama mfano wa shafa'a kwa nani? Kwa viumbe. Wakaitakidi kuwa mawalii na malaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala washufaia, kama vile mawaziri wanavyoombea watu shafa'a kwa wafalme duniani, na kama vile rafiki umwombea mtu fulani shafa'a kwa rafiki yake aliye karibu naye. Allah subhanahu wa ta'ala shafa'a kama hii akaikanusha. Qala ya ayuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun. Kwa hivyo shafa'a ambao walikuwa wakidhania washirikina yaweza kupatikana bila ya idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, haipo siku ya kiyama. Shafa'a kama hiyo haipo siku ya kiyama. Amma shafa'atu min al-hayy al-qadir بطلب الدعاء منه. أما شفاعة يكم تك أمت أليكوا حي نا أنا وزو أكوم بيا وكم تك أكوم بيا دعاء فهذه جائزة هي جوز سبب يكو حي نا أنا وزو أكوم بيا ويبكو الله سبحانه وتعالى. نما صحابة ولكوا كم تك أمتوم صلى الله عليه وسلم أوام بيا kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ambayo yana maslahi yao ya kidunia na yale ambayo yana maslahi yao ya kiakhira. Sisi tufahamu kuwa wako katika masahaba waliomuomba Mtume sallama awaombe, wakamtaka Mtume sallama awaombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa hai, kuwa awajalie katika watu wa peponi. Na wapo waliomtaka Mtume sallama awaombe maslah ya kidunia. Kwa mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja anna 70 alfan min ummatihi yadkhuluna aljannata bila hisabin wala adhab, madha qala Ukasha? Qala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ukasha akamwambia Rasulullah, muombe Allah anijalie mimi katika hao 70,000. Mtume sanasema Allahumma ij'alhu minhum, ya rabbi mj'ali Ukasha katika wao. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa sahaba alimtaka Mtume sallam amuombee jambo ambalo lina maslaha na yeye akhira. Kadhalika katika maslaha ya kidunia tunaona kisa cha yule bedui aliyekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Ijumaa, akamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awaombe. awaombe mvua, kwa sababu kulikuwa na ukame. Yule bwana akaingia siku ya Ijumaa, wa Rasulullah SAW qaimun yakhutubu, yuko juu ya mimbar atoa khutba. Faqala ya Rasulullah halakatil mawashi wa inqata'atis subul fad'u Allah yughithuna, muombe Allah atulete mvua. Na bila shaka mvua ndani yake kuna maslaha ya nini, ya kidunia. Na Mtume SAW akawaombea na mvua ikanyesha. Hii ni tofauti, hii yajuzu. Ama kumuomba maiti, na hapa ndio unauliza swali, najua pengine labda mmechokachoka, kwa nini iwe yule aliyekuwa hai kumwambia kuwa niombee yajuzu akakuombea, kwa nini imekuwa kumuomba yule maiti ikawa ni shirki? Tofauti iko wapi? Huyu maiti huyu kwa hai, lakini tofauti iko wapi? Kwa nini hii iwe ni shirk, hii iwe hakuna shirki ndani yake? Nani pengine labda ana jawabu zuri atusaidie nalo? Naam. Ah, jamaa msituaibishe kwa makhurafi wale. Naam. Kwa sababu yule hana uwezo wa kukuombea, yule aliko pale kaburini. Kwa nini hana uwezo wa kukuombea? Angalia, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun, wako hai, aliyekuwa hai hawezi kukuombea. Sasa utajibu vipi? Tafadhali habibi, ngoja tumsikie. Hawasikii wale maiti, sio? Sasa wasemaje kuhusu assalamu alaikum dara qaumi mu'minin inna insha Allah bikum la lahiqun? Swatuli assalam, hawasikii. Naam, naja tu majawabu yenu nashika vizuri. Naam. Huyu hajasema yuamuomba maiti, hataki kitu kutoka kwake, hataki ampe yeye. Amwambia nenda tukapeleke habari kule, maanake wewe tayari ushakwenda huko. Si lazima kile unavyo, kwa mfano kwambia bwana niombee, bwana utakapokwenda huko yenda kule, kisha sikujibu aende zake, asikwambie sawa nitakuombea, itakuwa shirki kwa sababu tu hakukujibu? Kwa sababu tu hakukujibu? Tayeb, inshallah nafikiri majawabu yenu yatakuwa yafanana fanana huko. Hayafanani? Alakhu huyo mwenye imama, naam. Kwa hivyo maiti afanye amali yote ambayo itamzidishia ajira, si ndio? Niko nawe, niko nawe. Je, wasemaje kuhusu hadithi ya Mtume SAW al-Isra al-Mi'raj, akasema faraaitu Musa yusalli fi qabrihi, raaitu Musa yusalli fi qabrihi, alikuwa kiswali katika kaburi. Na hadithi thabita an-Nabi SAW kuwa maiti mu'min anapoulizwa maswali na wale malaika atamwambia da'uni hatta usalli rak'atayn, ngojeni nitawajibu mwanzo ni swali rak'a mbili. Malaika atamwambia utaswali mwanzo tujibu, kisha kishawajibu ataswali rak'a mbili katika kaburi. Angalia yote haya, waweza kujibu wao kwa akili, kwa akili wakasema, lakini hii dalili yasema hivi, lakini hii dalili yasema hivi. Wengi mimi nimegundua katika tulab sisi hatujui ni kwa nini kikweli, yani kwa nini iwe ni shirk kumomba maiti. Shirki ya kuomba maiti iko katika tauhidul asma wa sifat. Wengi katika watu hawajui hivyo. Shirki ya kuomba maiti iko katika tauhidul asma wa sifat. Hili jambo muhimu lielewe. Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ni As-Sami' subhanahu wa ta'ala. Na sifa ya As-Sami' ni yule anayesikia kila kitu biduni istithna. Kila kitu. Jamaa amekaribia sana, lakini nilikuwa nataka zungumze hivi. Hii sifa au hili jina ambalo ndani yake kuna sifa ya kusikia kila kitu, wale wanaoomba maiti wamewapa sifa hii. Kwa ushahidi gani? Kuwa kokote wanapokuwa wao wamuomba yule maiti, kokote, insha Allah yuko katika jahazi wenda kuzama, atasema ya Jailani, ya Aidarus. Kwa hivyo wakawapa sifa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa yasmauna kulla shay, kusikia kila kitu popote utakapokuwa wao wasikia. Sasa walipowapa sifa hii ya kusikia, yani sa'at as-sam', kama vile alivyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa wameingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hizi zote zilizotajwa hapa ni kweli, ikhwa wanazungumza ni ya kweli, lakini asl ya shirk katika kuomba maiti ni kuwa wamewapa hili jina au hii sifa iliyoko katika jina hili la Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wao ni wenye kuweza kusikia hata sauti kumi kwa wakati mmoja. Sio mnafahamu. Wakati mwingine huja katika ziara wale wakawa kama elfu kadhaa, kisha wote wamuomba nani? Yule maiti mmoja, na waitakidi kila mmoja kuwa amsikia anachokitaka, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyosikia watu wote wakiomba, fi sa'idin wahidin, kwenye uwanja mmoja wamekusanywa, kila mmoja akaomba kwa lugha yake, Allah yajua subhanahu wa ta'ala, na wao waitakidi kwa huyu maiti pia ana uwezo huo huo, kuwa mkusanyike milioni, kila mmoja akamuomba yule maiti. Si lazima awe amuomba ampe, la, amtaka yeye amuombe shafa'a. Vovote vile itakavyokuwa, ni kuwa amempa hii sifa ya sa'at as-sam', kuwa kusikia kwake kumeenea kila kitu. Mwanifahamu siyo? Tayeb, twende mbele. Hii faida ni muhimu sana. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ameitaja muhimu sana hii faida. Sikumbuki nimesoma kiasi kitambo, ni kitabu gani, lakini ameizungumzia hii faida muhimu sana ijulikane. Chanzo kabisa kinachofanya kuwa hiki kitendo nini ni shirki. Athania, tumalizie ash-shafa'atu al-muthbata. Mara nyingi utaona ahlul bid'ah wakiwasingizia ahlus sunnah kuwa wakanusha shafa'a. Na hii sio kweli. Ahlus sunnah kuna shafa'a wanaoikubali ambayo imekubalika katika Qur'an na sunna, na kuna shafa'a ambao wameikataa kama ilivyokataliwa katika Qur'an na sunna. Shafa'a ambayo imethubutu na kukubalika, wa hadhi shafa'a la takunu illa biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza lazima iwe kwa idhni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tena waliman radhiya amalahu, na kwa yule ambaye Allah amemridhia matendo yake. Wa hum ahlu tawhid, na hawa ni watu wa tawhid peke yao. Na Qur'an yatuelekeza huko. Qala Allahu ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kwa hivyo mpaka atoe idhni Allah subhanahu wa ta'ala, kisha pili amridhie yule anayeombewa nini, anayeombewa shafa'a, na haridhii isipokuwa watu wa tauhid peke yao. ولا يشفعون الا لمن ارتضى وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. Sasa wewe ukimuomba yule maiti wajuaje amepewa idhini yule ama hajapewa? Si muongo wewe, tayari hapo umeingia kwenye makosa. Wajuaje amepewa idhini au la? Alafu akhu huyu nimempa aya hii nikasema bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, Hii pia ni shubha ambayo waitumia ahlul bid'ah. Uhai uliokusudiwa pale, nimekumbuka sasa, uhai uliokusudiwa pale ni haya barzakhia. Allah ndiye anayejua ni uhai wa aina gani. Na nakumbuka faida moja ametoa Sheikh Abdurrazzaq al-Abbad hafidhahullah, asema kuna ami mmoja katika hawa wanaoabudu makaburi alimtupia hii shubha, akamwambia wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Yule ami akamwambia lakinnahum yurzaqun wala yarzuqun. Asema Allah asema yurzaqun, wao ndio wanaopewa riziki kule, lakini la yarzuqun, sio wao kuwa watu wa riziki. Kwa hiyo mimi nitamuomba yule anayewapa riziki kule waliko, mimi nitamuomba huyo huyo ambaye awapa riziki hao mashahidi kule waliko, na mimi pia nitamuomba yeye ndiye aniyarzuku, lakini sitowaomba wao ambao bado wafadhiliwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo maana ya hizi aya, la ahada yashfa'u inda Allahi hatta ya'dhana Allahu lahu, hakuna yote anayeweza kuomba shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakapopewa idhni na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika shafa'atul uzma siku ya kiyama, ye mwenyewe aeleza fa astadhinu rabbi au ala rabbi, mtamuomba idhini mula wangu. Kwa hivyo atakapopomoka msujudie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiye atamwambia irfa'a ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Kwa hivyo baada ya idhni ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam ataomba nini? Ataomba shafa'a. Na hii shafa'a ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake, na kuna shafa'a nyingine ambazo watashirikiana malaika kadhalika, manabii wengine na mitume kadhalika, waumini na mashahidi na wengineo. Na kuna shafa'a khasa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii huyazungumzwa mahali pake. Khulasa hii qaida, kusema kwa kifupi, anna al-kuffar la ya'buduna al-asnam wal-ashjar was-salihin lidhawatihim, makafiri hawawaabudu masanamu ama malaika ama watu wema kwa dhati yao kuwa hawa ndio miungu yetu, la, wa innama liajli at-tawassut inda Allah subhanahu wa ta'ala, ni wasita wa wachukulia baina yao na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wachukulia ni watu wa kati na kati baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wana madai yao, wasema liyukaribuna ila Allahi zulfa ama lishafa'a, wakatoa zile sababu ambazo wamezitoa, na Allah subhanahu wa ta'ala katika sababu zote hizi akawakadhibisha kwa maneno yao waliyozungumza kuwa si ya kweli. Nafikiri liko wazi inshaallah. Hiyo ilikuwa ni kaida ya pili, na inshaallah ta'ala tukikaa kikao cha tatu tutamalizia kaida mbili za mwisho zilizobakia inshaallah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfat 'ayn, wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين.